الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فاتقون سورة النحل پس د سورة حجر نه ده او په نزول کې پس د سورة کهف نه نازل شوه ده دیتا سورة النحل اموي او سورة النعم ورته اموي بے حدین نعمتون اللہ دے کے راجہ مکڑی چمخ کی زورت کی ویلو حجر کی ویم من شین اللہ عندنا خزائنو وما ننزلو اللہ بقدر معلوم چدا سی او شین نشتا اللہ وی جمع سر خزانی نی پاندازا پا قدر باندی دنیا تنازلو ما مغا دیر اشیاء دیر اجناس اگر دی سورة النحل کی بیان کری پا ترتیب سرا وجہ داود ربط چه مخ کی سورة کی عذاب ذکر شو پخانو قومنو باندی قوم د لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام او دو جماعتونه په دې امت کې مقتسمین او مستازئین د بنز قومونه سورې نحل کې وی اتا امر الله تاسو باندې راځان سم کې راتل د عذاب په دې موجوده وباندې هغه کې سابقین حالو ادی کی د موجودین حال دغه د دې سورت نزول سره عربو باندې وکاله قحط راغلو دا دنیا عذاب دمه دا چې سورت حجر یې په دې ختم کو جواب د ربک حتا یاتی کل یقین داوی توحید وا چدا عقیدہ تر مرگ پوری دا دی سورہ نحل کی او پدی دعوی باندی دویش دلائل عقلی بیانی چدا اللہ توحید ثابت تے پا عقل سرا در ایم اداو چی سورہ حجر کی ویلی وضاحتو کان تدین پس با خفیہ خبرنکے فصدع بما تومر مداغی وضاحت پر سورة نحل روڑ جدی که داغی و دعوی دیر وضاحت شوی دی مختلف طریقو سرا صلو رمداغو چی تسلیو سورة حجر کی جوارزان المشرکین دیب خبرو پروامسا تا تخپل خبره کوا ردی مشرکین نمخ واړه. سورۃ النحل کې دا غي سلور قسمونه د شرک بیان کړو چې دا مشرکین څو قسمه شرک کوي. په تصرف کې هم الله سره شریکان جوړ کړی دي، په علم کې هم جوړ کړی دي، په دعا کې، بلنه کې هم، او په عبادت کې. سلور قسمونه دې سورۃ کې بیانې د شرک اعتقادي. پینځم دا تسلیوا چې مخکې هغه دوه قومونو ته نوم اغسته او مستهزئین مقتسمین. سورۃ النحل کې دا غي نوم بدلی مستكبرین وته وی، لوی کوي، ځان لوی ګڼي د الله کتاب نه، د پیغمبر نه سپک وته ګوري، دا مستكبرین خلق دی. سورة نحل کی ویلو مشرکین اغذی چی یجعلون مع اللہ اعلان آخران، ورا اللہ سرب بالمددگار یجعلون جعلی کار کی. سورة نحل کی بعد دی تفصیلو کی پا یجعلون یجعلون یو باب با ذکر کی دا مشرکینو داغی افعال شرکیو چی دی زان ندین جوڑ کرده دی اللہ لے لونا ثابتی چکم شیع بدیشینو داغی نسبت اللہ تکی ویجعلونا ویجعلونا دا وضاحت بوکی. اور سورة حجر کی ترغیب ذکر کرے و قرآن تا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ تا لمن دیر لوے نعمت در کرے دے چی قرآن عظیم الشان دے. دی صورت کې به ادب خوې فیضا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چې کله اراده وکړي چې د قرآن تلاوت کوما، قرآن لولما، نعوذ بالله وایا. اتنوی کې دا راوړل د قرآن ادب د لوستلو چه فستعذ بالله دکلوی نعمتو شیطان دیتا نپریدی سوکو. اتم داو علتے قرآن تا ترغیب ورکرو چه مون انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، مون با دی حفاظت کو. دی صورت کے بیا بیا دا ذکر دا قرآن نم اخلی پا ذکر سرا فسألو اہل الذکر، تپوس کوي د مسلې د اهل ذکر نه کوي، د اهل القران نه کوي. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين، وانزلنا اليك الذکر ترغیب دی بیا بیا. نو هم دا چل تکي د ملائکه نزول ذکر کړو چې ملائک خو په یو خاص مهم راضي، چې تاسو یې ملائکه ولې ناراضي، نا خاص مهم دل تخی. سورة نحل کی دویم آیات کی ينزل الملائکة بالروح من امره، ملائک چی اللہ نازلی نو پا قرآن سرا پڑیر لوی نعمت سرا نازلی، عذاب نراولی، آخلق علاقی نا بلکہ دخل خلق تربیت کی پا قرآن سرا. قسم دا چلته هم اخر کې اصول بیان کړیو د دعوت فصبح الصبح الجميل لا تمدن عينيك وقل اني انا النذير المبين. اصول سورة نحل په اخر کې به هم د دعوت اصول بیان کړي، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، خلق له دعوت ورکا وړیر په حکمت سره، دیر په انتهایی طریقې سره چې څنګه قران ته تویل. سورې نحل دعوه د یو اتا امر الله دا عذاب د الله راتلل په دې خلق باندې، د دنیا عذاب او د آخرت ولیکن په ماضی سره ځکه ذکر کو چله دی او کار حق کې وی نو ادا سیل کې چې شوی کنه اذوې مداوی دا اثبات توحید سبحانه و تعالی عما یشرکون چې حجر یې په دې ختم کړي او غصبه بحمد ربک وکم من الساجدین نو سورې نحل باول کې وی چې سبحانه و تعالی عما یشرکون دله تسبیح دې ته وی چې هغه پاکو غني د شرک نه سورت کې اول نه اخره پوری بابونه دي مستقل جدا جدا اول باب کې شل آیاتونه دي او باقي کې امور عزوام ذکر کړي چې الله لوی لوی کائنات پیدا کړی دي د ملائکو ذکر وو کې د دې مسلې لپاره د اسمانونو د زمکو ذکر وو کې امور عزوام د انسان ذکر وو کې خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين بیا ورپسې انعام او باقي کې قسمونه والخيل والبغال والحميره غټ غټ جانور الله ستاسو د کارونو لپاره پیدا کړی چې تاسو فارغ شې الله دین ته عبادت ته او دی باب کې تقریبا نه عقلی دلائل دي چې ابتدا نه شروع شي خلق السماوات خلق الانسان ولنعام خلقها او بیا هو الذي انزل من السماء ماء وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دا دویشتو دلیلونو نه په دې لومبي باب کې نه دلیلونه ذکر کړی دي دویم باب د شلم نا په شروع کیږي او پاره کې رد ده مشرکین باندې چې زما صفاتم خواورې ده کنه چار سمې پیدا کړې دي هر سمې تابې دي مسخر دي او دا تاسو چې وتاوازونه کوي نو هغه څه کول شي والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دا بندیانو هغه په خپل پیدا شوی دی لوی شوی دی پاره پښوی دی نغې سکول شي اموات غیر احیا او ما يشعرون ايان يبعثون ځان نه دی خبر ځان پته وته نشته رین تاسو له وسو درکی الهکم اله واحد سماره بیان کړی دومره دلیلونو بیا اور پسې زواجر دي صرف بشرک باندېم چې قلوبهم منکرتن چې وزلونه نه مانینو څنګه به ومني زلونه انکار کوي قران تا ساتویر الاولین وی کتاب واست نو شي بیا اور سره تخویف دي دنیاوی چله ودی هلاکی لکه پخانو قومونو باندې چې عذاب راغلو بیا بیا زواجر تسلور درشم پوری اخر کې با شوبه د مشرکینو بیان کی درې درشم کې چې دی وی لو شاء الله ما عبدنا دا مونږ چې سکونو الله په رضا ده مونږ په شرک باندې الله رضا ده پدی شبہ باندی دا دویم باب ختم شو ندریم شورو کئی سلور در شمنا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا چلاوی سنگ استازو پا شرک باندی رضا ما خو هر زمانہ کی پیغمبر دا دید پار لے گلیو چانِ عبداللہا وجتنب الطاغوت چې مخلوق ته زما توحید دعوت ورکې او د شرک نه ځان بچ کی اته سوې چې الله په شرک باندې رضا ده نظریم باب کې دلیل نقلی اجماعی د پیغمبرانو ذکر کو ابیا اور پسې زواجر دي په انکار د قیامت باندې چې وی لا یبعث الله من يموت بیا الله څوک نه ژوند کوي چې مړ شي. هغه سي په انکار د رسالت باندې زواجر دي دی باب کې بیا قران ته ترغیب ده او بیا پیغمبر باندې ښکالو چې دې سړې دې نو زکه مونږ نه منو. ادو سلو ختم کوي چې ما ارسلنا من قبل ک الا رجالا مونږه مخکیم دغه سړې لېګلې دنیا ته بل څوک نه. بیا تخویف دې په زلور قسمه عذابونو سره چې الله وی زما قدرت شته زلور قسمه عذاب در باندې راولم. دا یو کم پنځوس پوری دریم باب سلورم داغینو شروع کی وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض اوغی کی دی کائناتو عاجزی تواضع انقیاد ذکر کی چې الله وی ټول زما محتاج دی سمره چې ګوري الله وی دا زما محتاج دی ما تا عاجزی کوي هر یو شی د خپل حال مناسب. الله سلورم باب تدی پنځوستم نا سلور شپیتم پورې دی او بیا پنځم باب شروع کی دا زینا تر دوا او یا پورې اوږي کی یو قسم نعمتونه بیانې الله کتاب صلی الله علیه و سلم کی نصر استلی دی والله انزل من السماء ماء فاخرج به د سارو د گیټونو مې د لسره استی دی سمره قیمتي او لذیذ خوراکونه د مچای د گیټونو سمره قیمتي شی را استری غبین دا غنیمتونه چې الله وی چې ما سردار سره خزانی کنه مارکیټونه تینا ډک دي سړی حیران شي چې ما چې تا ګوراو د دومره لوی کاروبار ته ګورم څومره درون کاروبار روان دی ځکه صورت تنم یې خه نحل خا چې الله وی زدين په عبرت واخلې چې خلقو ته تینا څومره فایده رسی نستانه بس فایده ورسی دی خلقو ته مدا نعمتونه ذکر کړی ذکر کړی تریو اتیا پوری او یو اتیا نا پل بیاش پگم باب او بل قسم نعمتونا چلاوی دی بدن تا دیو گورا دیکی مدل دی شعور اسباب پیدا کری دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شین و جعل لکم السمع والابصار والافئدہ دیتا دی شعور اسباب وی مشاعر و توی چله انسان لپدی بدن کې د فکر او د سوچ او د لیدو او د اورېدو قوتونه ورکړي بیا ورپسې وي د سکون زینه مې د پیدا کړې وي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا کورونه مې د قسمه قسم جوړ کړې د غټو نه د لوټو نه د ویختو نه تامبوان دی خیمی دی تا ټول په کورونو کې حسابي دی الله وای د سکون زوینه دی کنه بیا ور پسې په کورونو کې مدل زوینه پیدا کړی دی لوی لوی تاخانی او سمستي څومره سامانونه پکې راځي مشاعر او مساکن دی ته وای نعمتونه تر دې پورې ذکر کړو ذکر کړو نوم باب کې بیا پیغمبر له تسلی ورکې اخیری چې نه مانی ستا خبره نه مانی انکار کوي چې انکار کوي نو بس تی پروا مو ساته دواتیا کې دریاتیا کې وای فین تولوا فینما علیک البلاغ المبین کمخ اړیستانانو تا باندې زمواریسه پرسوللی یعرفون نعمت الله ثم ينكرون واكثرهم الكافرون نعمتونه بیان شو خې پیجنې او شکر نه ادا کړي کافران دی کنه خواه ده ده غیر نا سلور اتیان بیا آخری وم باب شروع کئی اب آغی که ده قیامت اثبات و یوم نباسو من کل امت شهیدن او احوال مشرکین په قیامت کې جګړې وکي یو بل سره دا دنیا کې چې په یو بل گمراه شيو نو قیامت کې الله ته وی چې الله دادی چې مونږه گمراه کړیو هغه پاک خلق ته وی هغه وو ته وی چې دروغجن مونږ څخه خبر یو تاسو مونږ په خپل وخت په توحید تیر کړو مونږ څخه خبر وی تاسو ورسته زمونږ نه خدایان جوړ کړی دي اغیب والا جواب ورکی احوال لمشرکین با قیامت کے ابی اور پسی ترغیب توحید تا دے پورا نبی کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ویتائز القربان ابی اور پسی دا مشرکین دا عملون مثال بیانی چی دی عمل سنگا دی چکیئے ولا تکونو کاللتی نقضت غزلها دا عربو دا غلی ونه زنانه پشانتی چی محنت بے اوکو ابیا بے ٹکڑی ٹکڑی اکڑو دا دی عمال دا غصی تباہ و برباد دی دا مثال و بیان کی بیا عمال صالحو تا ترغیب ورکی اللہ چی تاسو دا سی عمالو نکے گورے اکدا دیت چی اللہ وی چی مکوے لا تتخذو لا تشترو استاسو عمل وسی من عمل صالحا من ذکر او انسا و نبی کوئی و هو مؤمن فلنحینو حیاتا طیبا او دا عمل صالحا دا پار ترغیب قرآن تا فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم بیا دی پا قرآن اعتراض کلو چی داخو کل ناسخ شی کل منسوخ شی ذکر مونگ نمانو نیو صلو یو کیو ازا بدلنا آیتا مکان آیتا اللہ وی دا خوزمہ اختیار دے دی که ما سره دا چاسا کار دے چیزا مقیتا گورم چیزا خلقو کم شیطا ضرورتی کم حکم تا ناوال را لیگم او چی کم تا ضرورت نی ناغت نواپس کم زب اخپل کتاب خپویگم پا دی بانده اعتراض مکوه بیا زجر په انکار د رسالت سره چې وی دته څوک راضی د روم نه هغه ته د علم تعلیم ورکي د پاغي باندې رد کوي چې نه لسان الذی یلحدون الیه اعجمیون هغه له عربی نه ور دین دته څنګه تعلیم کوي بیا تسلی د پیغمبر ته حق پرستا چې مضبوط شه غواره کزور در باندې راشي دین پرین دی عقیدہ پرین دی وقلبه مطمئنن بالایمان چې زړه دی په ایمان مضبوطی نو بس د لوی کامیابې دی اغه خلق ولي اوړي راوړي دا د دنیا د محبت توجینا ذالک بین نو مستحب الحیات الدنیا بیا ترغیب هجرت تا چې دی مسلې کې هجرت مرضی کله او کور پر خوده شي ابیا اخر کی مثال ذکر کی دا عطا امر اللہ دا مکی معظمی چې داسې کلیو ډیر د امن کلیو ډیر د نعمتونو کلیو چې دی پکې نه شکر شو روکړه نو عذاب الله لباس الجوع والخوف الله ته د لوګي او د یری جامه او ابستول امن تلری شو رزق تلری شو قحط پراغه در دی مثالو چې عطا امر الله د دنیایي عذاب او سزا و رضی اوصل سوار لسم پوری د سوره نحل اول ایسا چې باغی کې رد دی شرکیات او زواجر او داغی نفس دویم ایسا دا باغی کې رد دی شرکی فعلی چې د حرام و نزان بچ که کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا د نظر و نیاز د غیر الله نزان بچ کے ما اوحل لغیر الله به دې نزان ساته الله دروغ ما جوړوي اخر کبا نقل کی د ابراهیم علی السلام نه چې ولم یکو من المشرکین هغه ته نه ګوره هغه نه شرک اعتقادی کړه او نه شرک فعلی کړه او د هر څه نه پاک دا هغه تابعداري وکړي کنه دا هغه پنځه صفاتونه وزر کیو پنځه انعامات او اخر کې پیغمبر ته وی چې ثم وحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم تا ته حکم کړی مونږه چې د ملت ابراهیمی تابعداري کوا استاو متوم دا حکم دینو او اخر کې به دعوت طریقه ذکر کی چې ادعو الی سبیل ربک خلق راو بلا دل دین تا خوب الحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم په دریو طریقو باندې پخې خبرې وته وکا او پخې خبرې د قران یا تونه دي دعوت کې ورکاینو په قران ولا ورکې والموعظه الحسنه او خيسته وعظ چې هغه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دي احادیث پکې بیان وکنه دا خو الله دې پر را لېګلې او جادلهم او که څوک چیر چال کوي هغه له الزامي جواب ورکوا دغه څنګه دې صورت کې الزامي جوابونه ذکر شو کنه په دې دعوت اصول قولی په اخر کې خان صورت ممتاز دی په دې ودويشتو دلیلونو عقلیو سره اجدومره بل صورت کې نه دی راغلی او ممتاز دی په نعمتو د الله سره چې نعمتونه پکې راجمه کړې دي قسمه قسم او دا سی ممتاز دی په طریقې د دعوت سره چې دعوت هغه اصول بل صورت کې دا څه نه ذکر شوی لکه دلته ذکر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغی د الله عذاب فلا تستعجلوا نو تلوار مکوئ ولی دی بیا بیا پیغمبر توی چه عذاب بکل رازی فاعتنا بی ما تعیدونا راولی منتا عذاب نو یو مانا دادا اتا امر الله دویم دا امر الله نمرات قرآن راغی دا اللہ کتاب دنیا تا فلا تستعجلو نو عذاب مغواره دا خدای بندیان نو عذاب سلغواره قرآن سلغواره دا او تاسو له الله راولېګ چې دا زدکه دا وای دي کې تاسو د عذابون نه بچاو دي الله دې له عذاب نه بچاو راولېګ چې بچي د عذاب نه د دنیا او د آخرت مصیبتونو نه تاسو بیا بیا پیغمبر ته وای چې عذاب راو او درې معنا امر الله نمرات غلبه د اسلام اتا امر الله راغلا فیصله د الله چې حق غالب شو فلا تستعجلوا نو استلوار مکوې په عذاب باندې هغه فیصله د الله سره سبحانه وتعالى اما یشرکون پاک دی الله د هر قسم عیب نه د هر قسم شریک نه د هر قسم مثال نه او ډیر اوچت ته دا وسنا چې دا خلقی شریکی د الله سره د دینه پاک دی سبحانه چې دی خلق واغ سره کوم تړل کړی دي او غلې کوم زامن او لونه او شریکان او نازولی او یاخد دا وکم ذکر راځي لوی میله ته جوړ کړی دا الله وی سبحانه ما پاکو گرنے زما دغه عبادت تے زما دغه بندگی دے پتا سبان دے لازم کڑی میں دا چہر عبادت کی بداوائی چو سبحانہو سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا فمان ذکی ٹول دا سی زی پزی گئیو لے دے گا نا دا دوی مدعوہ دا سورتو چو دا اللہ وحدانیت اورد دا شرک ينزل الملائكه بالروح من امره الله انتظام کړی دی د دې مسلې لپاره ډیر عجیب چې نازلی ملائکه په دې قران سره من امره د خپل طرف نه علی من یشاء من عباده باغ چا باندې چې د الله خوښي دغه پټولو بندیانو کې ګور جبرئیل راضی ښا نور ملائک نه او جمع ذکر کړی دا د قران خپل انداز دی ښا چې ذکر چې جمع یو کې عمرات نه یو وي دا اشاره ای عظمت ته چې جبرئیل په ملائکو کې دی کنه دا مشر دی دا امیر سیب دی کنه نو ځکه ولې صيغه د جمع راوړه چې دی یو تن دی خو ډیرو جواب کول شي ملکونه ول ټکړي په حلق باندې دا سه راوی الله د قران د پاره مقرر کړی دی چې دا نه به کې څوک غلطی نشي راوسته دا ټول له قران عظمت ته د توحید عظمت ته نازلی الله ملائکه جبرئیل بالروح په قران سره روح یو ته ځکوي چې روح سره بنده ژوند کیږي لیکن روح به په ژوند کیږي د دې تاسو هم په کار وکړه روح په قران سره ژوند کیږي نو چې قران نه چا کې نو روح یې ژوند نه دی نو چې روح یې ژوند نه شي نو بدن به څنګه ژوند شي ځکه تعالی او من کان میتن سورہ نام کې مړوی لیو کنه دا قران الله را لېګلې دی د روح د ژوندون د پاره د خپل طرف نه پاره چا باندې چې په خیشي د خپل بندیانو نه د کې رد دی چې مشرکین ویلیو دی ولې پیغمبر شو په مکه کې لوی لوی خلق شته په طائف کې لوی لوی خلق شته ډیر بار وسوخ لوی لوی ناغي باندې وحی نه راتله او په یتیم د ابو طالب باندې وحی رااله الله اذا زما خواهو دی که زما سره چا سکار کنشتا علامه یشا من عباده پا چا چې خواه شید خپلو بندیانو نا ان انذرو دا دید پاره نازل کریو چو یروی دا خلقو پا دی خبر باندی انهو شان داده لا اله الا انا فتقون تا دا طول انبیاء و مسئله و شان داده چی نشت ده بل مددگار اللاوی مگر زیم نزمان او یریگیم انبیاء و تیدا دعوت ورکلو اپا کس اڈسو شماری نوسو دعوتو نا چلیگی دنیا کی و توحید پکی نشتا خلق السماوات والارض بالحقیم دا اسمانو نو زمکه د دې لپاره پیدا کړی چې دا مسله ښکار شي دا حق ښکار شي هغه حق څه شي دی تعالی اما یشرکون الله ډیر چته دا غسنا چې دا مشرکان یې ول ثابتي په دې لږه کې سوزل ذکر کړه مسله سبحانه و تعالی اما یشرکون یوا ان انذر ان لا اله الا انا فتقون دعا خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون په خپل قران وای چې ګوره زه توحید د پاره راغلی ما زه خاص دې مسلې د پاره الله نازل کړی ما چې قران انداز ته وګورن په خپل او پوه شي استاد ته اجازه نشته په خپل او پوه شي چې رښتیا الله دا کتاب د خپل وحدانیت لپاره را لېګل دي چې هر ځای کې دا مسله ده هر آیات چې اخلاصي نو په دې اخلاصي دي ته امور عزوام وي سو ذکر شو ملائک یوا اسمانو نازمه کا دعا د انبیاء او ذکر پکې وشو رستو بنورم ذکر کوي خو بجلی پتن لګي اخر دعوان